ہم نے سنانے بھی ہیں دکھانے بھی ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. براہ راست کر دیجئے گا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ کثیر ائمہ کرام مؤذنین اور انتظامیہ مساجد کے اسلامی بھائی نظر بھی آ رہے ہیں, اس میں غیر پہچان نہیں ہے کہ ائمہ کرام کتنے ہیں اور سب مکس ہیں. دوسرے مقامات پر بھی ماشاءاللہ اطلاع کے مطابق ملک بھر میں ہمارے ساتھ اسلامی بھائی جمع ہیں. یہ مدنی چینل کے جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں یہ اگر کفل مدینہ پر غور فرما لیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. فیضان مدینہ میں بھی ماشاءاللہ آپ جمع ہیں, ہمارے طلبہ کرام بھی لگ رہے ہیں کہ یہ ان میں بھی امام ہوتے ہیں, پھر مستقبل کے امام ہوتے ہیں, یہ مؤذنین بھی ان میں ہوں گے, تو سب مکس ہیں ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا مرحبا. اب آپ کی کیا گفتگو چل رہی تھی؟ لا ادری پاپا. یہ اسی کو کنٹینیو کریں. مدنی پھول تو ہمارے چل ہی رہے تھے لیکن ہم نے کچھ سوالات تیار کیے ہوئے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو ہم سوالات چلا دیں. سوالات ہمارے آپ کے لیے, مطلب کچھ ایسے اسلامی بھائیوں کے سوالات ہیں امامت سے متعلق, تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم سوالات چلا دیں, اس سوالات کے ضمن میں پھر آپ کے مدنی پھول ہمیں مل جائیں گے. یا غوث پاک میں ہوں خاک. یہ اشارے کی زبان انٹرنیشنل ہے. ہر بار دوبارہ ہی رہا, سہ بارات وغیرہ وغیرہ نہیں رہا, نہیں ہوا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آواز اچھی رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے میری بابا؟ ماشاءاللہ. سوالات ہم چلا دیتے ہیں, سوالات کے ضمن میں انشاءاللہ پھر ہم آپ سے مدنی پھول لے لیتے ہیں. جی سب احسان ہیں یا تشریف لے گئے؟ جی ہیں, موجود ہیں. سوال چلائیے. محمد مزمل قاسمی, جامع مسجد محمدی, غریب آباد, علی اقتباد, کراچی. یہاں پر امامت کے فرائض انجام دیتا ہوں. سوال ہے کہ میں ایک مسجد کا امام ہوں, امام میں ایسی کیا خصوصیات ہونی چاہیے کہ نمازی اس کے قریب آئیں اور امام سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں؟ امام میں کیا خصوصیات نہیں ہونی چاہیے؟ امام پر لوگوں کا اتنا حسن ظن ہوتا ہے, اتنا حسن ظن ہوتا ہے, اتنا حسن ظن ہوتا ہے کہ مجھے اپنا بہت پرانا ایک قصہ یاد آیا کہ وہ میرے بڑے بھائی حیات تھے ان دنوں, اور میرا بھی شاید لڑکپن ہی ہوگا, جوانی تھی. تو انہیں کہ مسجد کو اللہ کا گھر بولتے نا, یہ واقعی ہے بھی بیت اللہ, لیکن بچوں کی اپنی سوچ ہوتی ہے نا. تو میرے بھتیجے چھوٹے چھوٹے تھے, بہت منے منے, تو کسی بڑی مسجد میں, جو ہمارے بڑے بھائی وہ شروع سے نمازی تھے, ان کو دیکھ دیکھ کر میں بھی نمازی بنا, مجھے بھی لے جاتے تھے ساتھ. تو وہ ایک بڑی مسجد میں نماز پڑھی ہوگی, چھوٹا امام صاحب جو تھے وہ تھوڑا وجیہ تھے دیکھنے میں, مطلب یعنی کہ امام صاحب وہ جا رہے ہوں گے, تو بچوں کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا تھا معاذ اللہ, یعنی اللہ کا گھر ہے یہ, چلو یہ تو صحیح ہے. پھر جو بولا وہ نقل کفر کفر نباشد, میں کہ حسن زن کی بات بتا رہا ہوں کہ ان کا ذہن کیسا ہوتا ہے لوگوں کا. تو یہ بچے سے آپ دیکھیں سنیں, بچوں نے کہا کہ اپنے ابو سے کہ یہ اللہ تو جا رہا ہے, اللہ جا رہے ہیں, اللہ کا گھر ہے. یہ نعوذ باللہ بچے کی سوچ یہ تھی کہ یہ مطلب وہ ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بچے نے یہ, چلو اس پر تو کوئی حکم کفر لگے گا نہیں, تو بالکل نہ سمجھتے, لیکن اس سے اندازہ لگائیں کہ امام کے بارے میں سوچ کیا ہوتی ہوگی لوگوں کی. امام اگر زور سے بات کرتا ہوگا نا تو بھی بچے نوٹ کرتے ہوں گے, ہنستا ہوگا تو نوٹ کرتے ہوں گے, کوئی یعنی خوش تبری کرتا ہوگا تو نوٹ کرتے ہوں گے, ان کے لباس, ان کے چال ڈھال, یہ سب پر غور کرتے ہوں گے. یہی حال عوام کا ہے, عوام بالکل یہ لگے بالکل بے باکی سے بولتے ہیں کہ یار امام صاحب یوں کرتے ہیں, ہم تو ہیں گناہگر. امام اگر کوئی بھول کرے تو وہ اپنے گناہوں پر یوں مطلب یہ دلیر ہو جاتے ہیں. اب اس سے اندازہ لگے کہ امام کو کیسا ہونا چاہیے, اور امام کیسے ہوتے ہیں یہ میں آپ سے نہیں پوچھوں گا, آپ کو سمجھتے ہوں گے کیسے ہوتے ہیں. ایک تعداد ہے اماموں کی, وہ کیسا لوگوں کو موقع دیتے ہیں دین سے دور ہونے کا. اللہ تعالی ہم سب کو حسن اخلاق کا پیکر بنا دے, کیونکہ میری یعنی کہ یہ امام جو ہے نا, یہ ایک طرح سے ان مانو کر میری برادری ہے, کہ میں نے بھی اپنی زندگی میں بہت سارا وقت امامت کی ہے الحمدللہ. تو امام کو جو میں سمجھ سکتا ہوں وہ یہ کہ امام کو چاہیے کہ ایک تو اپنی مسجد میں ماحول بنا رکھے, مسجد میں مؤذن, خادم اور امام, ان تینوں میں عموماً فاصلے ہوتے ہیں. ان تینوں میں فاصلے ہوتے ہیں, امام کا اپنا مزاج ہوتا ہے, مؤذن صاحب بیچارے ویسے ہی کچھ جو دبی بھی کوالٹی ہوتی ہے ان کی, امام سے ان کا گریڈ جو ہے نا وہ ظاہر نیچے ہوتا ہے, خادم تو ہوتا ہی خادم ہے. لیکن یہ تینوں جو ہے نا, یہ عام طور پر یا کئی جگہ پر ایک دوسرے کی غیبتوں میں مبتلا ضرور ہوتے ہیں. جیسے مؤذن بولے گا ہمارا امام مغرور ہے, میری تو بات کا جواب بھی نہیں دیتا, میری طرف دیکھتا تک نہیں ہے, مجھے لفٹ بھی نہیں کر رہا. اس طرح خادم جو ہے دونوں پر کھار کھاتا ہوگا کہ یار میں بیمار ہو جاتا ہوں تب بھی میرا ہاتھ نہیں بٹاتے, اور میں اتنی اچھی اچھی صفائی کر کے چمکا دیتا ہوں مسجد کو تو بھی یہ نہیں کہتے کہ تمہیں بہت چمکائی ہے, یوں بولتے ہیں یہاں کچرا پڑا ہوا ہے. ان کو یہ کونے کا کچرا نظر آتا ہے, میں نے فرش کو ایسا مطلب آئینے کی طرح کر دیا, یار یہ ان کو نظر نہیں آتا کبھی بھی, یہ میری حوصلہ افزائی نہیں کرتے, بس میری ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں. اس طرح کا اگر ماحول مسجد میں ہے تو آپ دیکھیے کہ گناہوں کا دروازہ اس میں کھلتا ہوگا کہ نہیں. نفرتیں, بغض و کینہ, یہ ترکیبیں ہوتی ہوں گی نہیں. پھر امام انتظامیہ سے کہیں سیٹ ہوتا ہے کہیں سیٹ نہیں ہوتا. پھر مشکل یہ کہ بعض امام انتظامیہ کے اوپر تنقید پیچھے سے کرتے رہتے ہیں, یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں, تنخواہ نہیں بڑھاتے میری, میں نے ایڈوانس میں تنخواہ مانگی تو یوں جواب دے دیا, میں نے فلاں بات بتائی تو یوں کہہ دیا. جاہل لوگ ہیں, جاہل لوگ ہیں, ان کو یہ اہل نہیں ہے مسجد کے. اچھا یہ آپ جو اپنے دوستوں میں کرتے ہیں نا, یہ دوست ضروری نہیں کہ رازدار ہوں. پھر جب انتظامیہ کو یہ بات پہنچتی ہوگی تو ان کو کتنا برا لگتا ہوگا. ایک تو غیبت بلا ضرورت جبکہ یہ کی گئی شرعی اجازت کے بغیر, تو یہ ہوئی غیبت. پھر یہ غیبت کا جب پتہ چلا تو اب ہو گیا بغض و کینہ دل میں آ گیا, دل آزاری ہو گئی, اور اس کے جو بھی نتائج دنیا اور آخرت کے ہیں کتنے بھیانک ہیں, یہ بھی ہوتا ہوگا. پھر امام طرح طرح کی ڈیمانڈ کرتے رہنا امام کا, جو امام آپ سے گفتگو کر رہا ہے سابقہ, وہ کبھی بھی اس نے اپنی لائف میں جہاں اجارہ ہوا وہاں بھی اپنی لائف میں کبھی بھی ایڈوانس میں تنخواہ نہیں لی, کبھی مانگی نہیں, بلکہ یہ دعوت اسلامی سے پہلے کا اس کا یہ ذہن تھا کہ اس نے کہہ دیا تھا کہ مجھے آپ پہلی تاریخ سے پہلے تنخواہ مت دیا کریں. اب ایک دو دن کم رہ گئے اور آپ نے پورے مہینے کی تنخواہ دے دی, میں لے چکا تو دو دن زائد میرے پاس آ گئی تنخواہ, اور ابھی تک وہ ڈیوٹی تو میں نے دی نہیں, اور میں اس حال میں مر جاؤں گا تو یہ رقم تو میرے سر پہ بوجھ آ جائے گا. اب آپ بتائیے کہ جو امام اس طرح کا انداز اپنی انتظامیہ کے پاس رکھے گا وہ انتظامیہ اس کو یاد کرے گی نہیں کرے گی, اسے محبت کرے گی نہیں کرے گی. تو اگر اسی طرح ہم سب اپنی مسجدوں میں انتظامیہ کے ساتھ اور مؤذن خادم کے ساتھ بنا کے رکھیں گے نا اللہ کی رضا کے لیے, انشاءاللہ اس سے بہت سارے گناہوں سے بھی بچیں گے اور ہمارے اس کام میں بھی اور مضبوطی اور استحکام اور استقامت ہوگی. ورنہ کیا ہو, امام آپ کو بتایا کہ عموماً ٹکتا نہیں ہے, ٹھہرتا نہیں ہے, لوگ نکال دیتے ہیں اس کو, یا اگر کوئی ٹھہر بھی جاتا ہے تو بعض اوقات وہ ٹھہرنے والا جو ہے نا وہ امام بعض اوقات سب نہیں کہ یہ بہت پاورفل ہوتا ہے یا داداگیر قسم کا ہوتا ہے, اس کے شر سے بچنے کے لیے یہ اس کو نکال نہیں سکتے. یہاں تک مجھے پتا ہے کہ ایسی مسجدیں بھی ہوتی ہیں جہاں امام کے پیچھے متولی تک نماز نہیں پڑھتے, اتنے بدزن ہوتے ہیں, لیکن وہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ اس نے علاقے کے بدماشوں سے لوفروں سے بنا کر رکھی ہے جو صرف جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں, اور ان کو ہمارے خلاف یہ اکساتا رہتا ہے. اب یہ بتائیے کتنی بد نصیبی ہے. اور اس میں اگر دنیاوی طور پر آپ کی امامت بحال ہے, تنخواہ آپ کی مل رہی ہے, نذرانے شکرانوں کا سلسلہ اگرچہ سلامت ہے, لیکن آخرت ایمانداری سے بتائیے داؤ میں نہیں لگی ہوئی. اس لیے امام کو تو ایسا کردار پیش کرنا چاہیے کہ لوگ مطلب اس کے لیے دعا کرنے پر مجبور ہو جائیں کہ یا اللہ یہ امام ہماری مسجد سے کبھی بھی نہ جائے, ان کو مسائل بتائیں آپ اپنے بیانات میں, نمازوں کے مسائل, وضو کے مسائل, غسل کے مسائل, اب باری باری بتائیں نماز کا احکام, نماز کے احکام آپ کے پاس ہے, بہار شریعت ہے, آپ دیکھ دیکھ کے ان کو مسائل سمجھائیں, انشاءاللہ یہ آپ کے مقتدی بھی بڑھ جائیں گے اور لوگوں کو آپ سے اتنی والہانہ عقیدت ہو جائے گی کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو یوں امام کا کردار بھی صاف ستھرا ہو, تنفیر عوام سے بچے, کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ جس سے لوگ اس سے نفرت کریں, لوگوں کی مرضی کے خلاف کبھی بات نہ کرے جبکہ شریعت حکم نہ کرتی ہو. ہاں جہاں شریعت حکم کرتی ہے وہاں بے شک نہ عوام کا لحاظ ہوگا نہ خواص کا لحاظ ہوگا, حکم شریعت پر ہی عمل کیا جائے گا. لیکن جنرلی جو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات شرعاً ضرورت نہیں ہوتی لیکن بعض اماموں کی عادت ہوتی ہے, یعنی کہ منہ پھٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں اور جو منہ میں آیا بول دیتے ہیں, اور بولتے ہیں ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نفرتیں اور غیبتیں اور یہ گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں. تو آپ سب کو محبت دینے والے بنے, اور ہاں صرف مالداروں سرمایہ داروں کے پیچھے اگر آنا جانا رہا نا آپ کا آپ بدنام ہو جائیں گے. میں مثال اس کو یوں سمجھے کہ آپ کے پاس تین افراد کی ایک ہی وقت میں دعوت آئی کل دوپہر کو ہمارے ساتھ آپ کھانا کھائیے. اب ایک ان میں مالدار ہے, ایک ان میں متوسط الحال ہے درمیانہ ہے, ایک ان میں غریب ہے. تو آپ کو غریب کو فوقیت دینی چاہیے سب پر, جبکہ ایک ہی وقت میں یہ دعوت آئی ہے. ہاں ورنہ پہلے جس نے دعوت دی, لیکن ہر دعوت قبول کرنا ضروری تو نہیں ہے, واجب تو نہیں ہے آپ پر جانا وہاں. تو غریبوں کو آپ اگر فائق قرار دیں گے, فوقیت دیں گے, زیادہ تر مسجدوں میں غریب نظر آتے ہیں. دین کی طرف عملی اعتبار سے غربا کی تعداد زیادہ ہے, اور یہ سارے کے سارے امام اور مؤذن یہ کوئی پارٹیاں تھوڑی ہوتی ہیں, یہ غریب ہوتے ہیں بےچارے, یا متوسط ہوتے ہیں. بعض متوسط یوں بن جاتے ہیں, آواز اچھی ہوتی ہے, تھوڑا روب داب ہوتا ہے, نکاح خواہ بن جاتے ہیں, تو یوں تھوڑی آمدنی ہو جاتی ہے. باقی عام طور پہ امام کا طبقہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا غریب طبقہ ہے, کچلا ہوا طبقہ ہے. تو ان کو بھی یہ کہ اپنے غریب مقتدیوں سے زیادہ پیار کرنا چاہیے, وہ مالدار کو بھی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں مقابلتاً کہہ رہا ہوں نسبتاً غریب کو آپ انہیں ہائی لائٹ کریں, اس میں آپ کی دنیا میں بھی عزت ہے, آخرت میں بھی عزت ہے. کہ مالدار کی مال کی وجہ سے تعظیم کرنا, تو یہ تو حدیثوں میں یہ مضمون موجود ہے, مالدار کی مال کی وجہ سے اس کے سامنے عاجزی کرنا, یہ ایک تہائی دین اس سے جاتا رہتا ہے, ون تھرڈ. یہ حدیث میں اس طرح کے مضامین ہیں. تو اس لیے وہ بہت احتیاط سے اور خودداری کرنی ہے, فاقہ کر لینا, سوال نہیں کرنا. میری تو مطلب یہ ایک عادت تھی, میں بولتا میں مسجد کا کھانا نہیں کھاؤں گا, مسجد کا کھانا نہیں کھاتا تھا, گھر کا کھانا کھاتا تھا. وہ اپنی کوالٹی, مسجد کا جو کھانا آتا ہے امام کے لیے مؤذن کے لیے, کھانا 100% حلال ہے. نہ اس وقت حرام سمجھتا تھا نہ اب حرام سمجھتا ہوں, لیکن بہرحال میری اپنی کوالٹی تھی. نکاح بہت پڑھا ہے میں نے, آج تک نکاح کی فیس نہیں لی میں نے الحمدللہ, حالانکہ فیس لینا بھی جائز ہے. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ کو ہر دل عزیز بننا ہے, لوگوں کے اندر اترنا ہے ان کے دلوں میں, تو آپ بغیر قربانیوں کے نہیں اتریں گے, نہیں اتر پائیں گے. آپ بولیں گے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, تو پھر یہ آپ کی بات نہیں بنے گی. دن رات یعنی کہ 24 آورس میرا دروازہ کھلا ہوتا تھا, مجھے بلا بلا کے میں گزرتا تھا, مولانا ادھر آؤ میرا بچہ روتا ہے تعویذ بنا دو. میں اس کی دکان میں بیٹھ کے تعویذ بناتا تھا. ہماری دادا جان بیمار ہیں, گھر پہ آ کے دم کر دو, لبیک پہنچ جاتا تھا, دم کر کے آ جاتا تھا. تو میرے کو ایک دوست میرا بولتا تھا کہ یار یہ کیا تم کرتے ہو, تم لکھ کے لگا دو کہ عصر کے بعد ملاقات ہوگی. میں نے کہا یار میرے کو اتنا بڑا آدمی ہوں کہ لکھ کے لگا دو کہ عصر کے بعد ملاقات ہوگی. یہ لیکن یہ اگر آپ کو عوام میں کام کرنا ہے تو, باقی اب روٹیاں جس کو مطلب ہے روزی روٹی کا مسئلہ ہے تو وہ تو حال ہی حال ہے, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ روزگار فراہم کرے گا, ہمیں رزق دے گا جب تک اس نے زندہ رکھنا منظور فرمایا, لیکن ہمیں تو اس کی رضا والے کام بھی تو کرنے ہیں نا. تو یہ دو چار مدنی پھول جو میں نے عرض کیے, اگر اس پر آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ خود یاد کریں گے انشاءاللہ. اور جو اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ دل میں جھوم رہے ہوں گے کہ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں الحمدللہ, بارک اللہ فیکم, اور بڑھاتے ہیں. حسن اخلاق کے پیکر بن جائیں, نرم خو بن جائیں, نرم گو بن جائیں, جھاڑنا لتاڑنا اڑا اڑی کرنا, اپنے فضائل بیان کرنا کہ فقیر نے یوں کیا فقیر نے یوں کیا لیکن لوگوں نے فقیر کے ساتھ ایسا سلوک کیا. یہ نہیں کہا کرو یار, لوگ ہنستے ہیں آپ پر, آپ کو پتہ نہیں ہے, وہ سامنے بیٹھے بیٹھے آپ کے یہ ہاتھ چومتے, ہر ہاتھ چومنے والا عقیدت مند نہیں ہوتا, مروت مند بھی ہوتا ہے جو ہاتھ چومتا ہے, یا مصلحت مند بھی ہوتا ہے جو ہاتھ چومتا ہے. یہ میں دیکھو میری عمر آپ

میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سوال چلائیں میرا نام سعید الرحمن ہزاروی ہے میں مسجد رحمانیہ شکیل کارپوریشن کریم آباد میں امام و خطیب ہوں یہ سوال ہے کہ میں ایک مسجد کا امام ہوں ہمارے ساتھ مسجد میں مقتدی ہوتے ہیں مقتدیوں سے ہمارا رابطہ اور واسطہ رہتا ہے تو امام سے ایسی کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں کہ جن کی وجہ سے مقتدیوں کی نمازوں کا وبال وہ امام کے سر پر آ جائے برائے مہربانی شریعت مطہرہ کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں تاکہ ان غلطیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں اور یہ جو وبال ہے ان کی نمازوں کا اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں ماشاء اللہ واقعی ہے تو سے کہ امام مقتدیوں کی نمازوں کا ضامن ہوتا ہے اگرچہ امامت میں ثواب تو ہے کہ جتنے مقتدی زیادہ ہوں گے ان سب مقتدیوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا لیکن وہ کہ جو فی سبیل اللہ نماز پڑھائے یا وقت کا اجارہ ہو اور اس میں پھر امامت کا کہہ دیا گیا کہ نماز پڑھاؤ تب بھی اس کو ثواب ملے گا تو اب یہ کہ بوجھ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت بڑا بوجھ ہے بہت بڑا بوجھ ہے یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ابو حذیفہ یا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک بار نماز پڑھائی پھر اعلان کر دیا کہ اب آئندہ میں نماز نہیں پڑھاؤں گا پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں ان سب سے بہتر ہوں جب بھی تو میں نماز پڑھا رہا ہوں تو انہوں نے نماز نہیں پڑھائی پھر منع کر دیا میں نہیں پڑھاؤں گا یہ اعلان فرما دیا اب یہ امام کا اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو حقیر جاننے سے بچ جائے دوسرے اس کو ہو سکتا ہے جاہل نظر آئے کہ ان کو تو مخارج سے حروف ادا نہیں ہوتے ان کے تو مسئلے نہیں جانتے ان کو تو وضو کرنا نہیں آتا ہے یوں کرتے یہ رسک ہوتا ہے اگرچہ ان کی غلطیوں کی اصلاح کا جذبہ ہونا چاہیے جو غلطیاں کرتے ہوں کرنی بھی چاہیے اصلاح لیکن تحقیر کا ذہن نہ بنے سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی ہم نے یہی سنا کہ وہ نماز نہیں پڑھاتے تھے جب لوگ آتے تھے تو اس وقت بس وہ کسی کو آگے کر دیتے تھے کہ آپ نماز پڑھائیں لیکن محتاط بہت تھے کہ وہ مجھے یاد آ رہا ہے اس طرح حضرت مولانا شاہ تراب الحق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے غالباً مجھے یاد پڑتا ہے بتایا تھا کہ میں سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں حاضر تھا تو نماز کا وقت آیا ہوگا تو نماز کے لیے مجھے حکم فرمایا ہوگا کہ نماز پڑھاؤ پھر کسی کو بولا دیکھنا ہے یا انگلیاں صحیح لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے پاؤں کی انگلیاں سجدے میں تو اب سجدے میں پاؤں کی انگلیوں کی بات آئی یا کسی اور کو بڑھایا ہوگا اور اس پر فرمایا ہوگا مفتی اعظم ہند نے کہ میں نے آگے تو بڑھا دیا, یہ انگلیاں صحیح لگاتے کہ نہیں سجدے میں, تو سجدے میں انگلیاں لگانے کی بہت کمزوری ہے. تو ایک انگلی تو دونوں پاؤں کی ایک انگلی سجدے میں, انگلی کا پیٹ ہاں, یعنی جو ہم چلتے ہوئے زمین پہ لگتا ہے یہ پیٹ, یہ زمین پر لگنا یہ تو ضروری ہے. اگر ایک انگلی کا بھی پیٹ نہیں لگا دسوں میں سے تب تو سجدہ ہوگا نہیں, اور دار سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. اگر انگلی کا صرف سرا لگ گیا تب بھی یہ پیٹ لگنا نہیں ہے, سرا لگ گیا تب بھی وہی بات ہوگی. اگر ایک انگلی کا بھی پیٹ نہیں لگا صرف سرا لگا یا سرے لگے تب بھی نماز نہیں ہوگی. اور اکثر انگلیوں کا پیٹ لگنا, مثلا دونوں کی تین تین انگلیاں لگ گئی پیٹ لگ گئے تو قبلہ رو ہو گئے, تو یہ اکثر ہو گئی. تو اکثر انگلیوں کا پیٹ لگ کر لگ جانا زمین پر سجدے میں یہ ہے واجب, اور دسوں انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا اور مڑ کر قبلہ رو ہونا سجدے میں یہ ہے سنت. اب یہ کہ جو واجب ادا کر بھی لیتے ہیں تو سنت تو 99.9 شاید آپ غور فرما لیں, عوام خواص امام مقتدی سب غور فرما لیں, مطلب میرا بہت تجربہ ہے, دسوں انگلیاں تو شاز و نادر ہی کوئی لگا لے تو لگا لے, انہیں دس بار سمجھانے کے بعد بھی دس انگلیاں نہیں لگتی, ایسی عادتیں خراب ہیں. وہ ایک عادت ہی پڑی ہوئی ہے, توجہ ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے آپ پریکٹس کریں, چھوٹی انگلی کو زیادہ چھوٹی پر شفقت فرمائیں, وہ چھوٹی جو ہے نا وہ چھٹک جاتی ہے وہ لگتی نہیں ہے, تو چھوٹی پر زور دیں تو انشاءاللہ دوسری انگلیوں کو بھی سپورٹ مل جائے گا. اور انگوٹھے کا بھی خیال رکھنا ہے, انگوٹھا اور چھوٹی انگلیوں کے پیٹ لگ جائیں گے تو یہ تین بیچ کی پھر بچ کے جائیں گی کہاں, یہ بھی لگ جائیں گی انشاءاللہ. تو یوں احتیاط فرما اس کی پریکٹس کریں, جو آپ کا خاص اسلامی بھائی ہو اس کو دکھا دیں کہ یار میں سجدے میں جو انگلیاں لگا رہا ہوں صحیح ہے کہ نہیں ہے, پھر وہ جیسا بولے وہ خوش دلی کے ساتھ بڑے حوصلے کے ساتھ پھر قبول بھی کریں. دونوں پاؤں غصہ نہ فرمائیں, دونوں پاؤں کی تین تین انگلیاں یہ واجب لکھی ہیں, اکثر مطلق نہیں ہے بلکہ دونوں پاؤں کی تین تین انگلیاں یہ لگانا واجب ہے. بہار شریعت میں یہی لکھا ہے, فتح اور رضویہ شریف میں آگے بڑھی ہے تو مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. تین تین میں نے کہا جیسے کہ تین تین لگائی تو واجب تو ادا ہو ہی جائے گا. میں نے لکھا اکثر کا بھی قول ہے, اکثر کا بھی قول ہے, اکثر تین تین جب لگائیں گے تو وہ اکثر اس کی بنی جائیں گی, چھ انگلیاں بن جائیں گی, اکثر بنی جائیں گی ظاہر ہے. روایت آپ نے وہ فرمائی تھی کہ جس نے کسی غنی کی اس کے مال کی وجہ سے تواضع کی تو اس کا ایک تہائی, حدیث میں ثلث دین ہی دو تہائی کے الفاظ ہیں. اچھا مختلف روایتیں ہیں ویسے, چلو وہ ایڈٹ کر لیں کہ وہ دو تہائی دین جاتا رہے گا, شاید نصف کا بھی قول ہے شاید, اب اس وقت یاد نہیں آ رہی مجھے. ہمارا لیے کہ دو تہائی, یعنی جو کسی مالدار کی اس کے مال کی وجہ سے عاجزی کرے گا توازو کرے گا اس سے تو اس کا دو تہائی دین جاتا رہے گا, اس کو ایڈٹ کر لیجیے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا. تو ہمارا لیے کہ انگلیاں, پھر ناک کی ہڈی یہ واجب, پیشانی کا جمنا سجدے کی حقیقت. اب اتنے اتنے موٹے کارپیٹ لگا دیتے ہیں, میں جب جن دنوں مسجدوں میں جا جا کے بیان کرتا تھا نا میرے لیے تو بڑی آزمائش ہوتی تھی, وہ جتنا بھی اسٹاک ہوتا تھا نا مسلوں کا, وہ لوگ ظاہر ہے کہ وہ لاتے ہیں حج پہ جاتے ہیں تو حدیے میں مسلح مسجد کے امام کو دیتے ہوں گے یا مسجد والوں کو بھی دیتے ہوں گے, تو اب وہ خطیب صاحب بھی بےچارے امام صاحب بھی کیا کریں گے اتنے مسلح, تو پھر وہ میرے اعزاز میں اب مانے نہیں مانے مسلوں کی تھپیاں ہوتی تھی. اب میں نے یہ مسئلے وہ زمانے سے پڑھے ہوئے تھے, داؤد اسلامی تو بہت بعد میں بنی ہے, تو پیشانی اب یہ تھپی پر جمتی کیسے, اب وہ بڑا مطلب بہت یعنی خوشبو میں فرق آتا تھا. اب کچھ نہیں کرتے رہو اس سے, کیونکہ مسئلہ یہ کہ پیشانی اگر کوئی اس طرح کی کوئی کارپیٹ ہے یا گھاس ہے, گدیلا ہے, کوئی بھی نرم جگہ ہے, تو اس پہ اگر سجدہ کرتا ہے تو پیشانی کو اتنا جمانا ہوگا, دبانا ہوگا کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی, تو سجدہ ہوگا, ورنہ سجدہ ہی نہیں ہوگا. اور اسپرنگ دار اگر گدا ہے تب تو سجدہ ہی نہیں ہوگا, دباؤ تو دبے گی, ابھر ابھر جائے گی, اس کا تو کوئی ہے نہیں. حالات نے اس پر تو فرما کے سجدہ ہوگا ہی نہیں, اور جائے سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. تو یوں تھپیاں بچھا دیتے تھے. پھر میں تھوڑا پھر جب دیکھا کہ اب چار آدمی جمع ہونے لگے تو پھر میں تو ہٹا لیتا تھا, اس کو لوٹ لیتا تھا. اور سجدہ زمین پر اب بھی میری عادت ہے, میں زمین پر بلا حائل سجدہ کرنا پسند کرتا ہوں, مستحب ہے. اس وقت سردیاں یا کوئی نزلہ وغیرہ کچھ وجہ ہے اور بچھی ہوئی ہے, یا ویسے ہی بچھی ہوئی ہے, اب وہ تو وہ الگ بات ہے, تو میں اس پہ سجدہ کر لیتا ہوں, جائز ہے, ایک مستحب اپنی جگہ پر ہے. تو یوں کارپیٹ مسجدوں میں لوگ اس کو کارپیٹ بچھاتے ہیں, فیضان مدینہ میں ہم نہیں بچھاتے تھے. پھر اس سردیوں کی وجہ سے اور وجہ سے مطالبات کی وجہ سے ہم نے بہت چھان بین کر کے ایسا کارپیٹ لیا کہ جس میں پیشانی آسانی سے جم جائے. لیکن بعض مساجد میں پیسے والے لوگ رہتے ہوتے ہیں نا, تو وہ لوگ بےچارے وہ کارپیٹ کے نیچے بھی فوم بچھا دیتے ہیں, تو سجدہ کیسے کرے اس پہ؟ ممکن تو ہے, خوب دبائے, پھر اب دباتے ہیں تو امام اتر جاتا ہے, یہ بھی آزمائش. پھر اگر امام اتار کر اتر گیا, چلو اب نماز پڑھنے, تو کوئی آئے گا ہمدردی میں, امامہ سر پہ آپ کے ڈال دے گا, ٹوپی ڈال دے گا سر پہ, یہ سمجھتے ہیں عوام کے یہ, بغیر ٹوپی کے نماز ہی نہیں ہوتی, حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ آزمائشیں ہوتی ہیں. تو اب یہ کہ سجدے میں پیشانی جمانی ہے آپ کو, تو اپنی جہاں آپ نماز پڑھاتے ہیں وہاں کا کارپیٹ اگر واقعی ایسا ہے فوم کے نیچے فوم والا, تو اس کا بھی اگر حل نکال سکیں تو نکال لیں. اور سجدہ ناک کی ہڈی یہ ترکیب رکھیں, سب انگلیاں دسوں کی عادت بنائیں, اگر نہیں ہے تو. پھر جاتے جاتے نمازوں میں کپڑے سمیٹنے کی بازوں کی عادت ہوتی ہے. یہ عوام خواص سبھی کے لیے مسائل ہیں, لیکن امام کے لیے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ دوسروں کا بوجھ بھی ان پر آ رہا ہے. تو کپڑے آگے یا پیچھے سے اٹھانا نماز میں, اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے, واجب الاعادہ لوٹانی واجب ہوتی ہے. یہ بھی عام ہے عوام میں خواص میں. پھر یہ کہ اوپر سے اڑستے ہیں بعض, بلکہ اعلان ہوتا ہے کہ وہ پائچے لوٹ لو, پائچے چڑھا لو, تو یہ لوگ یوں لوٹتے ہیں. حالانکہ یہ کفے صوب ہے, حدیث شریف میں کفے صوب سے منع فرمایا گیا, لوٹنا نہیں ہے. بھلے ٹخنوں سے اگر نیچے ہیں اور تکبر کی نیت نہیں ہے تو مکروہ تنزیہی ہے, اور لوٹنا مکروہ تحریمی, اور تکبر ہو معاذ اللہ تب بھی مکروہ تحریمی. لیکن عام لوگ جو پہنتے ہیں ٹخنوں سے نیچے, تو ہم اس کو تکبر کا حکم لگائیں گے نہیں. ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے نا کہ ہم کو پتا چلے کہ اس نے تکبر سے لٹکایا, پھر بھی اس نے سنت ترک کی ہے. کہ سنت یہی ہے کہ تخنوں سے اوپر ہو پاجامہ, تہبند جو بھی ہو اوپر ہو. اس طرح احتیاط کے ساتھ اپنے مخارج حروف کی ادائیگی اس کا خیال رکھیں, کہ اب سب کے سامنے جب یہ جہری نمازیں ہوتی ہیں اس وقت تو بندہ احتیاط کر بھی لیتا ہے, لیکن جب سری نمازیں ہوتی ہیں آہستہ پڑھنے والی, اس میں اس کی اسپیڈ بتاتی ہے کہ یہ احتیاط پتہ نہیں کرتا ہے نہیں کرتا ہے, اسپیڈ شک میں ڈالتی ہے, بہت جلدی جلدی وہ نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ بھی خیال رکھیں. اس مسئلے کی وضاحت فرما دیجیے کہ یہ جیسے کپڑا ایک تو سمیٹا سجدے میں جاتے ہوئے, ایک ائمہ کی ایک تعداد کی عادت ہوتی ہے کہ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو دونوں ہاتھوں سے کپڑا پیچھے جھٹکتے ہیں, تو اس میں بھی ارشاد فرما دیجیے کہ اس کا حکم کیا ہوگا, کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مطلق نماز ٹوٹ جاتی ہے, اس حوالے سے وضاحت فرما دیں. یہ اگر کپڑا بازو کا پھنس جاتا ہے تو اس کو وہ ضرورت اگر نکالتا ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے, مگر عمل قلیل کے ساتھ. تو ایک ہاتھ سے نکالتے, دو ہاتھ سے تو کم ہی لوگ کرتے ہوں گے سر. تو دو ہاتھ سے جھٹکنا یہ عام طور پہ عادتن بھی ہوتا ہے، ایک ہاتھ سے بھی کپڑے کو خامہ کا چھیڑتے ہیں، یہ عادت ہوتی ہے. تو یہ اگر بلا ضرورت ایسا کیا تو عبس ہے، عبس مکر تنزیہ کا درجہ ہی ہوتا ہے اس کا. دو ہاتھ سے ہر فعل دو ہاتھ والا مفسد نماز ہو یہ ضروری نہیں ہے، اصلاح نماز کے لیے ہو تب تو وہ عمل کثیر بھی نظر آتا ہے نا، کہ بڑا کام کہ دیکھنے والا سمجھے کہ نماز میں نہیں ہے، مگر اس نے یہ کام اصلاح نماز کے لیے کیا ہے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی اس طرح. یہ جو آپ تو یہ دعا سے جھٹکنے سے یہ اس کو عمل کثیر تو نہیں کہیں گے، مفسد نماز تو نہیں ہے یہ. البتہ یہ کہ اس کا کیا حکم ہوگا، یہ عبس کہیں گے اس کو یا مکر تحریمی کہیں گے، یہ آپ ارشاد فرما دیجئے. جیسا آپ نے فرمایا نا کہ یہ عمل کثیر نہیں ہوتا، یہ مختلف اس میں انداز ہوتے ہیں، بعض تو ہلکا سا معمولی سا جھٹک لیتے ہیں جس سے یہ مکرو تحریمی تو یعنی عمل کثیر تو نہیں بنتا، لیکن یہی کہ بلا ضرورت یہ عبس والا کام بنتا ہے. اور بعض واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ پورے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ عمل کثیر والے انداز کے اندر اپنے پورے کپڑے سیٹ کرتے ہیں، ائمہ بھی ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، تحیات میں بیٹھیں گے تو پورے اہتمام کے ساتھ وہ کپڑا اپنا بالکل درست کر کے گھٹنوں کو اچھی طریقے سے چھپائیں گے، تو وہ اہتمام اس انداز کا کرتے ہیں کہ جس سے وہ عمل کثیر کی بعض صورتیں بنتی ہیں. تو اسی طرح یہ جو کپڑا سیٹ کرتے ہیں اٹھ کے، یعنی جب قومے میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت عمومی طور پر جو مشاہدہ ہے وہ تو عمل کثیر کا نہیں ہوتا، لیکن بعض مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ عمل کثیر کی صورتیں بنتی ہیں. اچھا ایسا ہے کہ جیسے دیکھنے والا یہ سمجھے یا ظن غالب آئے دیکھنے والے کو کہ یہ نماز میں نہیں لگ رہے، تب نماز ٹوٹ جائیے. اور اگر عمل کثیر نہیں ہے تو پھر عمل قلیل ہوا، تو جب عمل قلیل ہے تو بلا حاجت ہے تو نماز مکرو تنزیہ ہی ہوگی. بہر بچنا چاہیے کپڑوں کو چھیڑنے سے، جہاں تک ضرورت ہو تو مجبوری ہوتی ہے. میں نے جیسے عرض کیا بعضوں کا پھنس جاتا ہے کپڑا، تو وہ اب نکالتے نہیں ہے تو بھی وہ مزہ نہیں آتا، تو نماز میں خشوع پر مدد حاصل کرنے کے لیے اگر کسی نے نکال دیا عمل قلیل کے ساتھ تو کوئی عرض نہیں اس میں، کرات بھی نہیں اس میں. اسی طرح اپنی داڑھی پر بھی کچھ مدنی توجہ رکھیں، بعض اس کے تراش خراش کر ڈالتے ہیں اور کاٹ پیٹ کے وہ سیٹ کرتے کرتے ایک مٹھی سے چھوٹی کر دیتے ہیں، تو یہ حرام ہے. احناف کے نزدیک ایک مٹھی واجب ہے تھوڑی کے نیچے سے، یعنی جس کی نکلی نہیں ہے اس پر تو کیا الزام ہے، نکل آئی اب کاٹتا ہے، تو ایک مٹھی سے گھٹانا یہ حرام ہے. اب بعض امام یہ بھی کر رہے ہیں کام، اب دیکھیے اس میں نماز مکر تحریمی ہے، آپ ہیں بھی کتنے مقتدیوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور بس بچے داڑھی کو چھیڑیں نہیں، کسی طرح بھی نہیں چھیڑیں، اگر سفید ہوتی تو سفید رہنے دیں اس کو، یا کرنی ہے تو لال کر دیں، پیلا کرنا زیادہ بہتر ہے حدیث پاک میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے اس تربیتی اجتماعات میں مسجد کی جو کمیٹی مجالس انتظام وغیرہ کو سنبھالتے ہیں وہ بھی امید ہے کہ تعداد میں آئے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں نا کہ ان کو کس انداز پر اپنی خدمات انجام دینی چاہیے. ان کے حوالے سے سوال بھی آئے ہوئے، وہ بھی چلا دیں، امام صاحبان وہ بھی چلا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام عتیق رضا ہے اور میں گجراوالا کا رہنے والا ہوں، اور فیضان اقتار میں خطابت کی ذمہ داری میرے سپرد ہے. حضور آپ سے سوال یہ ہے کہ مقتدی اور کمیٹی امام کو ایک طرح کا خادم سمجھتی ہے اور آ کر طرح طرح کی ڈیمانڈ کرتی ہے، امام صاحب یہ سٹائیں صاف نہیں ہے، امام صاحب یہ وضو خانے میں پانی گرم نہیں ہے، امام صاحب گیزر نہیں چلا, تو ایک امام کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کیسا ہے, اس بارے میں آپ ارشاد فرمائیں. اب اگر امام کو یہ ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں کہ گیزر آپ نے آن کرنا ہے, اجارے میں اگر اس کے شامل پہلے سے کیا ہوا ہے, بعض امام یہ ہوتے ہیں کہ صاف صفائی بھی ان کے ذمہ ہوتی ہے, اذان بھی ان کے ذمہ ہوتی ہے, مسجد اس طرح کی ہوتی ہے جہاں آبادی نہیں ہوتی زیادہ, تو امام سارے ہی کام کرتا ہے, تو اب جس چیزوں کا جن چیزوں کا اجارہ اس سے کیا ہے سارا حتن, اب وہ اس اجارے میں امام کوتاہی کرتا ہے تو اب انتظامیہ بولے گی تو صحیح نا, بولے گی بھی اور ضرورت پڑے گی تو معذرت بھی کر لے گی. کیسے بولے گی؟ اس لیے امام کو بھی بڑا دل رکھنا چاہیے. رہا یہ کہ انتظامیہ, تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ امام کا احترام کریں اور واقعی اس کو اپنا خادم نہ سمجھیں بلکہ اپنا مخدوم جانیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ امام صاحب پر خامہ خواہ, مطلب یعنی کہ بعض انتظامیہ والے وہ چڑھائی کرتے رہتے ہوں گے, یہ نہیں کیا تم نے, وہ نہیں کیا, لیٹ کیوں آئے, گھڑی دیکھو, بلکہ وہ یہ تو امام صاحب کے لیے سب سے بڑا مطلب یعنی کہ بٹن یہ خوف زدہ کر لے گا کہ امام جب آئے نا اور اگر متولی بیٹھا ہو وہ گھڑی دیکھے, امام کی آدھی جان تو نکل جاتی ہوگی اگر یہ لیٹ ہے تو اس لیے وہ احتیاط تو کرنی ہے کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم جماعت شروع ہو جائے, اور اس میں عافیت بھی ہے, اس میں تنفیر بھی نہیں ہوتی اس سے عوام کی, اور بعض لوگوں کی مشکلات بھی ہوتی ہے, بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں ان کو پیشاب جلدی لگتا ہے, اب امام لیٹ آئے گا وہ اس کو بیچارے کو پیشاب لگ جائے گا نماز کے دوران, تو یہ کام سے گیا نا, کہ اگر شدت ہو جائے پیشاب کی نماز کے دوران بھی تو نماز توڑنا واجب ہو جائے گا, مکرہ تحریمی ہوگی ورنہ نماز گناہگار ہوگا. اور بھی کسی کی گاڑی چھوٹ رہی ہے, کسی کے بس کا ٹائم ہے وغیرہ وغیرہ, تو اس لیے ٹائم ٹو ٹائم ہونا چاہیے, جو بھی ٹائم دے اس پر امام اگر دو منٹ پہلے مسلح پر آ جائے تو زیادہ اچھا ہے, نہ آئے تو اس سے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا, اس کو یہی عرض کیا جا سکتا ہے کہ آپ ٹائم پر جماعت کھڑی ہو جائے, تو یہ حرج نہیں ہے. انتظامیہ اگر یہ درخواست کرتی ہے اچھے انداز میں, مدینہ مدینہ, البتہ یہ کہ امام پر اپنا کھاما کھا کا روب نہ جھاڑے انتظامیہ, ان کو تنگ نہ کرے, تنخواہ لیٹ دی یا تنگ کیا اس کو خامہ خواہ مطلب گھسیٹتے رہے, یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو جو اس کے اجارے میں شامل نہیں ہے, تو ایسے کام میں بھی اگر ریکویسٹ کرے گی نا تو امام کو برا نہیں لگے گا, خالی بائی آرڈر کریں گے نا کوئی کام کروائیں گے نا تو برا لگے گا, مولانا اگر یوں کر دو تو آپ کی مہربانی, آپ کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اگر اس انداز میں کہیں گے تو امام کو کیوں برا لگے گا یار, تو بولنے کا انداز ہے, بیٹھو پچھڑاؤ, ہم یہ پچھڑاؤ والا انداز کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ بات تو وہی ہے بیٹھنے کی لیکن برا تو لگے گا نا. انتظاموں کی چاہیے کہ وہ امام پر مؤذن پر خادم پر سب پر شفقت کرے اور ان تینوں کو ملا کر رکھے اور ان سب کو یوں سمجھاتی رہے انتظامیہ کہ یار کبھی مؤذن کی طبیعت 19-20 سے آگے پیچھے تو امام صاحب آپ اذان دے دیا کریں, یہ بھی تو ثواب کا کام ہے, اسی طرح ان دونوں کو سمجھا مؤذن کا کبھی خادم آگے پیچھے ہو جائے, انسان ہے ہم لوگ بھی تو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, تو یار یہ جھاڑو رکھی ہوئی ہے آپ مسجد میں جھاڑو نکالنا یہ کوئی گناہ کا کام تو نہیں, بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی شاخوں سے خوش نصیب گرد کو حرکت دی تھی, اب مجھے بولنا میں الفاظ نہیں ملے میں بولوں کیا, تو آپ سمجھ جائیں تو میں کیا بولنا چاہتا ہوں, تو اس لیے وہ آپ مسجد میں بھی امام صاحب کو چاہیے خادم کے ہاتھ سے جھاڑو چھین لیں اپنائیت میں کہ آج تو یہ ثواب میں نے لینا ہے, آج مسجد کے جھاڑو میں نکالوں گا تم بیٹھ جاؤ ادھر, ایسی محبت ہو جائے گی آپ سے اس کو یاد کرنا. کبھی ایسا نہ ہوئے باپا, کبھی ایسا نہ ہوا کہ جیسے مؤذن صاحب کے ہاتھ سے خادم کے ہاتھ سے امام صاحب نے جھاڑو چھین لی آج تو میں نکالوں گا, تو چیئرمین آوے کمیٹی کا امام صاحب کے ہاتھ سے جھاڑو چھین لے نہیں آج تو میں ثواب کماؤں گا, ایسا نہ ہو سکے کبھی, ایسا بھی ہونا چاہیے, ہوتا بھی ہو کیا پتا, مگر میں سمجھا آپ یوں بولیں گے کہ امام نے تو چھینی جھاڑو تو خادم آیا اس نے بولا اس نے چھینا مسلح کہ آج میں نماز پڑھاؤں گا میں ثواب کماؤں گا. تو خادم صاحب ایسا مت کرنا, بڑے چھوٹوں پر شفقت کرتے تو وہی انداز شفقت والا چھوٹوں کا بڑوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, اور امام صاحب کو جھاڑو دینی بھی نہیں چاہیے. یہ بولتا رہے اس میں آپ کے ایک بار دو گے نا آپ دوبارہ امام صاحب دیں گے نہیں آپ سے شاید, بولے یار یہ تو پکڑا دے گا جھاڑو. دوبارہ اخلاص کے ساتھ آپ آپس میں محبت سے پیار سے اس طرح ترکیب کرتے رہیں گے, کبھی خادم کو پانی پلا دیا, کبھی مؤذن صاحب کو تحفہ دے دیا, کبھی انہوں نے تحفہ دے دیا, کچھ ایسی خدمت ایک دوسرے کی کرتے رہیں گے نا محبت سے پیار سے, تو انشاءاللہ گناہوں کے دروازے بند ہوں گے, ثواب ملے گا, آپس میں محبت کی فضا قائم ہوگی, مل جل کر مسجد کا نظام بھی اچھا رہے گا. اس طرح جو مسجد والے بھی ہیں وہ بھی جھاڑو نکالے, وہ خالی روب جھاڑنے کے لیے تھوڑی ہے, یہ بھی جھاڑو نکالیں, پوچھے لگائیں مسجد میں, دریاں بچھائیں, یہ سب کچھ ان کو بھی کرنا چاہیے جہاں جب جب موقع ملے, اور کرتے بھی ہیں, ایسا نہیں کرتے, ایک تعداد ہوگی جو اس طرح کے کام مسجدوں کے ماشاءاللہ خدمتیں کرتے ہیں مسجدوں والے, مجھے پتا ہے, تو کرنی چاہیے سب کو سعادت سمجھ کر, دکھاوے کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے. اور یہ جو مسجدوں میں یاد آ گیا مجھے, یہ فوراً بتیاں جلا دیتے ہیں, یعنی اذان تو ہوئی کہ نہیں ہوئی ساری مسجد کی بتیاں پنکھے بازو چل پڑتے ہیں. واٹ از دس, یہ کیا ہے, آخرت میں جواب دینا ہے, بلکہ یہ تو بجلی کا سیدھا سیدھا ضائع کرنا ہے جبکہ اس کی حاجت نہیں ہے. تو اس لیے نماز کا وقت آ گیا واجبی سا, یہ پتا ہوتا ہے کہ کس ٹائم پر نمازی آنے شروع ہوتے ہیں اور کتنی دیر میں کہاں تک پہنچتے ہیں, تو خادم کی ایسی تربیت ہو کہ وہ اتنی ضرورت کے مطابق وہ بتی پنکھے روشن کرتا رہے, ایک دم سب روشن کر دینا یہ نہیں ٹھیک غلط, ضرورت کے مطابق, جیسے ضرورت پوری ہو گئی بتیاں بند کر دی جائیں, حسب ضرورت جو روشنی کی ضرورت ہوتی جیسا عرف ہوتا ہے اس کے مطابق بتی جلا کر رکھی جائے. اچھا اس طرح مائک درست کرتے وقت امام کے لیے مائک درست کرتے ہیں, خطبے کے لیے مائک درست کرتے ہیں, اقامت کے لیے مائک جب سیٹ کرتے ہیں, اس وقت کھڑکھڑاتی بہت ہوتی ہے, اس کھڑکھڑاتی سے جان چھڑانے کے لیے کیا ہی اچھا ہو کہ کالر مائک کا استعمال کریں آپ لوگ, کالر مائک میں یہ مصیبت نہیں ہوتی, بہت آسانی ہوتی ہے یہ کھڑکھڑاتی کے تعلق سے. اچھا پھر یہ کہ اگر سیٹ کرنا بھی ہے تو مطلب پہلے سے کوئی سی آن کیے بغیر اگر سیٹ کر لیا تو کھڑکھڑاتی اس کی آواز پیدا نہیں ہوگی, وہ ایسی کھڑکھڑاتی ہوتی ہے کہ آدمی وہ رکعتیں بھول جاتے ہوں گے جو حساس طبیعت کے ہوں. مائک آن کر کے یہ سیٹ کرنا, یا آواز ہے, بیان ہے, خطبہ ہے, کسی میں بھی, اور خطبے میں تو جب خطبے کی اذان ہو رہی ہے تو کیا مقتدی, کیا متولی, کیا مؤذن, یہ سب مؤذن میں اذان دے کر بیٹھ جائے, اب کوئی حرکت کوئی کام کاج نہیں کر رہا ہے, تو اب امام خطبے ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے, اب یہ کھڑ کھڑ کر کے وہ مؤذن یا خادم جو یہ مائک کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے, مائک پہلے سے سیٹ ہونا چاہیے, اور اذان مسجد کے باہر ہونی چاہیے. یہ جمعے کی جو دوسری اذان ہوتی ہے خطبے کی اذان, یہ مسجد میں نہیں دی جا سکتی, یہ بھی باہر دینی ہوتی ہے. اس طرح پہلی اذان جو ہوتی ہے نا یہ بھی سنت یہی ہے کہ مسجد سے باہر ہو, اندر نہیں ہونی چاہیے, یہ مسائل خیال رکھے گا, ناراض بھی نہیں ہونا, یہ بالکل یہ مسائل ہیں, یہ سنتیں چھوٹ رہی ہیں آج کل مسجدوں میں, بہت مسائل ہیں جہاں سے لوگوں کو مسائل میں رہنمائی ملنی چاہیے وہاں اب مسائل کا انبار لگا ہوا ہے, اتنے مطلب وہاں اتنی کوتاہیاں ہو رہی ہیں, اتنی سنتیں چھوٹ رہی ہیں, اتنے واجبات چھوٹ رہے ہیں, بعض اوقات ممبر بیچ میں بنا ہوتا ہے صف کے, اور جگہ بہت ہوتی ہے پیچھے, لیکن وہ پہلی صف جو ہے وہ ممبر بیچ میں وہ کٹنگ صف قطع ہو گئی, صف قطع کرنا حرام, ستونوں کے بیچ میں صفیں بنی ہوئی ہوتی ہے کوئی بولنے والا نہیں ہے, یہ صف قطع کرنا کاٹنا حرام, یہ کب ان جگہوں پر کھڑے ہونے کی اجازت ملتی ہے جبکہ اس کا عذر ہو, مثال کے طور پر اب مسجد میں جگہ ہی نہیں ہے, اتنی بھیڑ ہے, اور یہ اس طرح کی ترکیب ہو گئی. اچھا, یا ایسا ہے کہ جگہ تو ہے لیکن کھلا آسمان ہے, بارش ہو رہی ہے, بارش میں بارش ایسی نہیں کہ دو چار بندکیاں جب پڑتی ہیں تو اس کو یہ بارش تکلیف دینی ہوتی ہے, اسی تکلیف دے بارش. یا دھوپ ہے, سخت دھوپ ہے, سردیوں کی دھوپ میں تو مزہ آتا ہے نا, سخت دھوپ ہے, تو اس طرح کا کوئی عذر ہو نا تو ٹھیک ہے, ان جگہوں پر رش کے موقع پر وہ صفے بنا لی جائیں, ورنہ صفے نہیں بنا سکتے ادھر بلا عذر. لیکن مسجدوں میں کوئی روکنے والا کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوتا. امام صاحبان بعض مسائل جانتے بھی ہوں گے, وہ بھی بولتے ہوئے ڈرتے ہوں گے کہ بڑے بوڑھے جھگڑا کریں گے, تو یوں انتظامیہ اگر اس میں امام صاحب کا تعاون کریں گی تو پھر آپ کے جب پیٹ پر ہاتھ ہوگا نا امام کے, پیٹ ہوگی مضبوط, پھر یہ مسائل بتائیں گے نا تو انشاءاللہ وہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا, آپ کو بھی ثواب ملے گا. تو مائک کا مسئلہ بھی حل کرنا ہے, تو خطبے کے دوران لوگ گردنیں پھلانگ کر آ رہے ہوتے ہیں اور بہت کہنے کے اس میں بھی مسائل ہی مسائل ہوتے ہیں. خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہیں, عین سامنے آ کر لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, یا سامنے کوئی سنت پڑھ رہا ہوتا ہے اپنی عین ممبر کے سامنے, خطیب صاحب آ کر وہ ممبر پر بیٹھ گئے, اب وہ پہلے سے نماز پڑھ رہا ہے, اب خطیب آ کر بیٹھا, جو نماز پڑھ رہا اس کے سامنے چہرہ کرنا, یہ اب امام پر اس کا مکر تحریمی کراہت آئی. اور اگر پہلے سے امام بیٹھ گیا ہے, اب کسی نے اس کے چہرے کے سامنے نماز شروع کی, اب شروع کرنے والے پر کراہت آئی. تو اس کے ایسے اہتمام کرنے چاہیے کہ وہ جگہ کی ایسی ترکیب ہو, ایسی چیز وہاں رکھ دی جائے, کوئی وہ ایسا اہتمام کیا جائے کہ خطیب جب تشریف لائے ممبر پر لیٹ بھی نہ ہو, انتظار بھی نہ کرنا پڑے, اور کوئی سامنے اس وقت نماز پڑھ بھی نہ رہا ہو. جگہ تو عام طور پر مسجدوں میں بہت ہوتی ہے کہ وہیں آ کر پڑھنا ہے اس نے, وہ بھی آخری وقت میں جب امام صاحب نے خطیب صاحب نے آنا ہے ممبر پر. تو یہ سارے مسائل دیکھیں, آپ مل جل کر سر جوڑ کر بیٹھیں گے اللہ کے خوف کا جام پی کر, تو انشاءاللہ ان سب کا راستہ ملے گا. دارالافتاء اہل سنت الحمدللہ ہماری رہنمائی کے لیے موجود جو ہے, ان سے آپ یہ مشورے کر کے چلیں گے تو اللہ کرے گا تو بہت ثواب ملے گا. اور انتظامیہ کو یہ مسائل بھی سیکھنے چاہیے, ان کو پتہ بھی تو نہیں ہوتے نا, وقف کے مسائل بہت پیچیدہ ہیں, یہ سب ان کو سیکھنا چاہیے. اور میں تو امام صاحبان کو بھی مشورہ دوں گا کہ ایک ماہ کا نماز کورس آپ ہمیں خدمت کا موقع دیں, فیضان مدینہ میں جہاں جہاں ہوتا ہے وہاں کر لیں نماز کورس. اس میں آپ کی قراءت کی بھی مزید انشاءاللہ درستی, کہ بعضوں کی قراءت بھی درست نہیں ہوتی, تو یہ درست ہو جائے گی. دیگر مسائل اگر آپ کو آتے بھی ہیں تو مزید پختگی ہو جائے گی انشاءاللہ. غلط فہمیاں ہوں گی کہ یار میں مسئلہ تو یوں ہے, پھر وہ پتہ چلا کہ مسئلہ تو یوں نہیں ہو رہی ہوں ہے. یہ ادھر کو سب سیکھنے سے آئے گا. خالی خوش فہمی کہ میں بچپن سے نماز پڑھتا ہوں, تو سو سال کے نمازی کو بھی مسئلے نہیں پتا ہوتے. حضرت مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبانی میں نے یہ سنا تھا ایک بار ان کے جمعے کے بیان میں, غالب جمعے کا بیان تھا, انہوں نے فرمایا کہ ایک بزرگ جو تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو رائے خدا میں بھیجا علم دین حاصل کرنے کے لیے. دس سال کے بعد ان کا کوئی خط ملا, پہلے تو خط تو ہماری آج کل جب ہے کمیونیکیشن ایسا تو تھا نہیں نظام. دس سال کے بعد وہ پیغام ملا کہ ابو اب میں نے نماز کے مسائل سیکھ لیے ہیں, دس سال میں نے نماز کے مسائل سیکھ لیے. تو یوں مطلب نماز کے مسائل سیکھنا, آپ بولو گے ایک کوئی چھو کرے اور سارے مسائل پتہ بھی چل جائیں اور یاد بھی رہ جائیں اور عملی جامہ بھی وہ پہن لیں, یہ ضروری نہیں ہے, معلوم ہوتا ہے لیکن عملی جامہ پہنانا یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا, ہم کو توجہ نہیں ہوتی, رکوع میں ہماری پیٹ صحیح بچھی ہوئی ہے کہ نہیں, سجدے میں انگلیوں کا جسے میں نے عرض کیا وہ لگے ہوئے کہ نہیں, یہ تو دوسرا جو محتسب ہوگا وہ مقرر کریں گے کہ ہمیں دیکھ کر بتائے تو پتہ چلے گا نا, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب صحیح ہو رہا ہے, شیر بکری کی گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں تو پتہ چلا شیر بکری کو ہضم کر بھی لیا, ڈکاریں بھی لے کر نکل چکا ہے. ہم کو سب یہ کرنے سے ہوگا, یہ جب ہمارا یہ دل میں حقیقی معنی میں خوف خدا آ جائے گا نا کہ ہم کو مطلب وہ نماز پڑھنی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور عین شریعت کے مطابق ہو, تو اس کے لیے بہت آپ کو کوششیں کرنی پڑیں گی. نماز کے احکام ہے اس کو پڑھیں، 12 مرتبہ پڑھیں اس کو، ایک بار تو نہیں گزارا ہوگا. بہار شریعت کے یہ متعلقہ جو حصے ہیں ان کو پڑھیں، ان کو رٹیں. اب کیوں مطلب سب کا بوجھ لے رہے ہیں آپ، مطلب کیا کر رہی ہیں؟ چند سکوں کے لیے سب کا بوجھ اٹھانا ہے، آخرت میں کیا ہوگا؟ اس لیے اپنا بالکل یہ نہیں کہ وہ مسائل گھی گڑ جیسے آپ کے مطلب پکے ہونے چاہیے. نماز میں ایک بھی مطلب کوتاہی اپنی طرف سے نہ ہو، اس کا خیال رکھنا ہے. یہ سیکھنے سے آئے گا، بار بار مطالعہ کرنے سے آئے گا، مفتیان کرام سے پوچھنے سے آئے گا. جہاں بھی سمجھ نہیں آئی، اب تو ماشاءاللہ ٹیلی فون پر بھی مسئلے بتائے جاتے ہیں دار الافتاء اہل سنت میں، تو فون اٹھایا پوچھ لیا. اس طرح انشاءاللہ آپ چلیں گے نا تو آپ کی نماز درست ہوگی، آپ کو خود روحانیت بھی ملے گی، خشوع اور خضوع ملے گا، اور نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے. انت صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے منع کرتی ہے. تو یہ سب ان کا ظہور ہوگا نا جب ہماری نمازیں صحیح معنوں میں نمازیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ نصیب کر دے صحیح نمازیں. یہ امام کو تو بالکل صحیح کیا، صحیح تر ہونی چاہیے، کہ اس کے ساتھ بہت سارے وابستہ ہیں. مگر عوام کو بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے کہ اکیلے کی نماز بھی ایسی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اس میں اندھی چلائی جائے، اس کو بھی بالکل 100% درست ہی رکھنا ہے. یہ امام کو 112% درست رکھنا ہے، اس پر یہ دوسروں کا ضامن جو ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابو القمر ضیاء الرحمان صابری، میرا نام ہے، تقریباً 83 سے جامع مسجد ابراہیم میں امامت اور خطابت کے فرائض انجام دے رہا ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو اللہ عز و جل وہ ترقیاں عطا فرمائے. میں بھی ایک مسجد کا امام اور خطیب ہوں. میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہوں؟ مدنی قافلوں کے سفر کے حوالے سے یا درس وغیرہ کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں گے. ماشاءاللہ 83 اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو سلامت رکھے. اس میں یہ کہ امام صاحبان یہ کر سکتے ہیں کہ جب جب دعوت اسلامی والے مبلغین درس دیں تو خود اس میں بیٹھیں. عام طور پر ہوتا ہے کہ امام صاحب چلے جاتے ہیں، لوگ اٹھ جاتے ہیں ان سے ملاقات کے لیے، اور درس دینے والا بیچارہ گھبرا جاتا ہوگا. تو امام صاحب بیٹھے رہیں گے تو کچھ نہ کچھ مقتدی بیٹھے رہیں گے، امام صاحب بھی سنیں مقتدی بھی سنیں، فائدہ ہوگا. اچھا اب جہاں اس نے کوئی ہلکی پھلکی غلطی کی تب تو اس کو ٹوکنے کی حاجت نہیں ہے. ہاں فاحش غلطی کی تب تو لازم ہے، اگر آپ کو پتا ہے کہ اسی وقت اس کا ازالہ ہو جائے، ترکیب بن جائے، تو اس کو بتا دیں احسن طریقے سے، نہ کہ ڈانٹ کے. تو اس طرح مطلب یہ کہ امام صاحب حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے نا تو وہاں کام مضبوط ہوگا. رائے یہ کہ اجتماع کی حاضری، تو اب تو باب المدینہ میں تو 12 جگہ ہفتہ وار اجتماع ہے. جہاں اجتماع گاہ قریب ہو وہاں امام صاحبان کو چاہیے کہ مقتدیوں کو لے کر، بھلے عشاء پڑھ کر اگر وہاں ایسی ترکیب نہیں ہے، مغرب میں نہیں نکل سکتا تو عشاء پڑھ کر ہی سے، لیکن یہ بہت لیٹ ہو جائے گا، یا مقتدیوں کو ترغیب دلا دیں کہ یہ وہاں جا کر مغرب پڑھیں، اور پھر بچے کچے مقتدی جو ہوں تو وہ امام صاحب ان کو لے کر پہنچ جائیں اجتماع میں، رات ماں گزارے. اب فجر پڑھانی ضروری ہے تو فجر کے لیے بھلے آ جائیں، کیونکہ اجتماع تو پوری رات کا ہوتا ہے نا، اشراق و چاشت تک ہوتا ہے مغرب سے لے کر. تو اس طرح آپ کریں گے نا تو آپ کے مقتدیوں میں انشاءاللہ مدنی انقلاب آ جائے گا، اتنا فائدہ ہوگا. مزید یہ کہ مدنی قافلوں میں سفر تو امام صاحب کو بھی کرنا چاہیے. امام صاحب جس دن کو بولیں گے نا کہ میں دن دن کے مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں مقتدیوں کو اعلان کریں گے تو میرے کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مقتدی تیار ہو جائیں گے, تو اس طرح مدنی قافلہ وہاں سے بن سکے گا. اب یہ کہ کوئی چھٹیوں کی ترکیب وہاں ممکن نہیں ہے, تو اب ایسا کرے کہ امام صاحب جو ہیں مقتدیوں میں یہ اعلان کر دیں کہ اس جمعہ ہفتہ اتوار میرا 3 دن کا مدنی قافلہ, یہ باندھ لے اپنا پہلا جمعہ یا دوسرا جمعہ مہینے کا یہ باندھ لے, اور پھر اعلان کر دیں جمعہ رات کو بتا دیں, پھر جمعے کی نماز میں بھی بتا دیں کہ آج ہمارا مدنی قافلہ شروع ہے, آپ بھی تشریف رکھیں, کوئی آدھے گھنٹے کے لیے, 15 منٹ کے لیے, کوئی 12 منٹ کے لیے, کوئی آخر تک بھی ہو سکتا ہے رک جائے آپ کے ساتھ. تو اس طرح آپ مسجد میں ہی مدنی قافلے کو ٹھہرا لیں, تو یہ ہمارا یہ ترکیب بنی کہ آپ کا قافلہ مانا جائے گا. مگر ان 3 دنوں میں آپ نے اگرچہ گھر مسجد سے متصل ہو, اور گھر میں نہیں جانے, کھانا پینا بھی یہی ہے, سونا بھی یہی ہے, سب کچھ یہی کرنا ہے عام اسلامی بھائیوں کے ساتھ مقتدیوں کے ساتھ, تو یہ مدنی قافلہ آپ کا بنے گا. پھر وہ علاقہ جو ہے نا, سچی بولتا ہوں, امام جو ہے نا یہ علاقے کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے. میں آپ کے جو سامنے بیٹھا ہوں نا, جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ میں بچپن سے ہی, میرا بھائی نمازی تھے, بڑے بھائی, میں جاتا تھا بڑے بھائی کے ساتھ, ہم مطلب یوں نماز کا ذہن بنا, گھر میں امی کو نماز پڑھتے دیکھتا تھا, اور مصلح اور سفید چادر, اور پھر یہ کچھ پبڑیاں بادامیں, وہ سخت بادامیں جو ہوتی چھلکے والی بادام, وہ بچھا کر یہ بڑا بھائی اور کچھ یہ پڑھتے تھے سفید کپڑے پہ بچھا کر, میرا خیال رات کو پڑھتے تھے عشاء کے بعد. اب یہ خدا بہتر جانے کیا پڑھتے تھے, اب تک نہیں پتا میرے کو, دیکھو اللہ رسول کی حدیث کرتے تھے, پڑھتے تھے یہ دونوں مل کے, اور یہ میں دیکھتا رہتا تھا کہ یہ پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں, یہ بولتے تھے ختم پڑھتے, یہ ہوتا ہوگا, لیکن اس کا ایک اثر روحانیت تو ملتی ہے نا, تو آج آپ کے ساتھ ہوں. پھر مسجد اللہ کی رحمت سے میرے پڑوس میں جو تھی بادامی مسجد, اس میں صلاۃ و سلام ہوتا تھا, نعتیں ہوتی تھی 11ویں شریف کے 11, 12ویں شریف کے 12, 6 شریف کے 6, محرم شریف کے 10 واز ہوتے تھے, وہاں شیرنی بیٹھتی تھی, میں چھوٹا تھا سمجھ پہ آتی نہیں تھی کیا بولتے ہیں, شیرنی کے لیے پہنچ جاتے تھے, مگر وہ آواز رس گولتی رہتی تھی نا, اللہ رسول کے ذکر کی اور صلاۃ و سلام کی, وہ دھوم دھام سے نعتیں پڑھی جاتی تھی, بال وار کی زیارت 12 ربیع الاول شریف کو ہوتی تھی, صبح پہ شروع ہو جاتی تھی, بڑا لطف آتا تھا, بڑی روحانیت ہوتی تھی وہاں. تو یوں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, تو یہ اسی کی برکت ہے. اگر نعوذ باللہ کوئی اور ماحول ہوتا مسجد میں تو خدا جانے میرا کیا ہوتا. تو یہ مسجد جو نا یہ معمار ہے کردار کی, بچے کے کردار کی معمار ہے. میں سب کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ گھر بھی ڈھونڈے نا تو پہلے مسجد ڈھونڈے کہ یہ مسجد مجھے موافق آئے گی کہ نہیں. اب مسجد اگر آپ کے موافق ہو نا, پھر وہاں اگر کچھ 19-20 بڑھ بھی جاتا ہو نا دام, آپ وہاں مکان کا سودا کریں, اپنی آئندہ نسلوں کو بچائیں, تو یہ نیک بنیں گے, نمازی بنیں گے, اور عاشقان رسول میں ان کا شمول ہوگا انشاءاللہ, ورنہ مفہوم مخالف آپ خود نکال لیں. رزق تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عاشقان رسول کے زمرے میں رکھے, تو اس لیے آپ مسجد کو ایسا بنائیں کہ آپ کی یہ نسلیں جو ہے نا آپ کے مسجد کے ارد گرد, امام بے تاج بادشاہ ہوتا ہے, تو امام جیسا اگر ون ایکٹیو مسجد میں اس نے رونق کر رکھی نا, تو انشاءاللہ بچہ جو ہے نا وہاں کا نمازی اور عاشق رسول بنے گا انشاءاللہ. تو مدنی ماحول بنائیں گے, مدنی قافلے کی ترکیب رکھیں گے, بچوں کو بھی ڈانٹنا نہیں ہے, بھگانا نہیں ہے, بات بڑی مطلب ہر دماغ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, بھگا کر کے بچوں کو بھگا دیتے ہیں. ارے یار یہ بچہ یہ تو نہ سمجھے, اس پر تو یہ تو مرفوع القلم ہے تو کوئی قلم نہیں چلے گا, آپ یہ جو مسجد میں حرکت کر رہے ہیں یہ کیا, اس کو نفرت نہیں ہو جائے آپ سے کہ امام مانے وہ جھاڑنے والا, متولی مانے جھاڑنے والا, ڈانٹنے والا, کان کھینچنے والا, بھگا دینے والا, وہ نفرت پھر یہ مسجد میں آئے گا کیسے. ان کو روکنا بھی مسجد سے تو پیار سے روکا جائے, اگر اتنے نہ سمجھے تب بھی، کیونکہ یہ سادہ لوح ہوتا جو لکھیں گے تو لکھا جائے گا، تختی ہے یہ، تو اس پر وہ نرمی سے پیار سے کہ بیٹے آپ یوں نہیں کیا کریں، شور نہیں کیا کریں، ادھر چلے جائیں، ادھر بیٹھ جائیں، محبت سے کہ اس کو مطلب آپ سے نفرت نہ ہو، ڈانٹے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہمارے جو ذمہ دار پاکستان سطح کے ان کی طرف سے یہ میسج آیا ہے کہ امامت کورس کی تعلق سے کہ 6 شوال المکرم اور 15 ربیع الاول، یعنی یہ 14 اس وقت جو ہے یہ 6 ابھی جو قریب ہوگا وہ 6 شوال المکرم، پھر آئندہ سال 15 ربیع الاول، 12 ماہ کی دو تاریخیں ہیں امامت کورس کے حوالے سے. ماشاءاللہ امامت کورس جو ہے امامت کورس بھی ہے نا بابا، یہ اب 7 دنوں کا ہو گیا ہے، اب ایک ماہ کا نہیں ہے، وہ تو نماز کورس نماز کورس 7 دنوں کا ہو گیا ہے، نماز کورس میں 7 دن کا کر دیا. ماشاءاللہ چلو بھائی، اب یہ ساری انتظامیہ پھر سنبھال لو گے سب آ گئے تو، اللہ ایسا جذبہ دے. تو نماز کورس کے لیے بھی آگے بڑھیں، یہ تو آئے دن ہوتے رہتے ہیں. نماز کورس کی کوئی تازہ ترین تاریخ میں دے دوں آپ کو، اگر آپ تیار ہوتے ہیں تو کل سے شروع کروا دیتے ہیں انشاءاللہ نماز کورس، یا کوئی تاریخ دے دیں ان کو کہ اس دن سے نماز کورس، یا جو جاری ہے وہ ختم ہوگا اس کے دوسرے دن پھر نماز کورس. پوچھ کے بتا دیں. 9 مارچ فرما رہے ہیں، 2 مارچ فرما رہے ہیں، 2 مارچ نماز کورس، یہ ایک ماہ کا ہے، 7. تو اس میں بھی ہماری انتظامیہ جو ہے یا دیگر اسلامی بھائی ہیں وہ نماز اگر درست نہیں تو بات بتاؤ گے، دیکھیں نماز کے بندہ کس کام کا، نماز کو درست کرنی ہے، یہ بالکل اپنا رٹ لیں آپ، بالکل یعنی کہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور امامت کورس کے لیے بھی ابھی سے نام لکھوا دیں، مدنی تربیت گاہ پر جو امام صاحبان ہیں وہ اس کو کر رہے ہیں. اس کے اوقات کیا ہوں گے؟ 7 دن چھٹی کر کے فیضان مدینہ میں رہنا ہوگا، کیا ترکیب ہوگی؟ جی یہ 7 دن جو ہے وہ فیضان مدینہ اور اس کے علاوہ بھی دیگر شہروں میں بھی ہماری مجلس جو کورسز ہے اس کے تحت یہ سلسلہ ہوگا. 2 مارچ سے 7 دن جو ہے یہ یہیں جہاں جو کورس ہوگا وہیں رہائش رکھنی ہوگی، تاکہ تہجد سے لے کر رات سونے تک کا اس کا باقاعدہ جدول بھی ہے، اور اس میں جو ہے وہ مکمل نماز اس کے اذکار وغیرہ بھی یاد کرائے جائیں گے. یعنی گھر نہیں جانا ہوگا؟ جی بابا کہیں بھی نہیں جانا ہوگا، اندر رہنا ہوگا. جہاں اگر یہ لے جائیں کورس کروانے والے تو بس ان کے ساتھ مل کے بھلے جائیں آپ، علاقہ دورہ وغیرہ نیکی کی دعوت کی ہو سکتا ہے آپ کو پریکٹس کروائیے، وہ مدنی دورہ بولتے ہیں اس کو، نیکی کی دعوت دینے کا، تو وہ کروائیں تو انشاءاللہ یہ کہ مدینہ ہوتا رہے گا. 7 دن نکالیں، ویسے بھی چھٹیاں تو امام صاحبان اکثر تو دوسرے شہروں کے ہوتے ہیں، تو وہ دوسرے شہروں میں اپنے جاتے ہی چھٹیاں لے کر، تو اپنی امامت اگر درست ہو جائے گی آپ کی تو مدینہ ہو جائے گا، غلطیاں دور ہو جائیں گی، غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، معلومات نئی حاصل ہوں گی انشاءاللہ، علم بڑھے گا گھٹے گا نہیں انشاءاللہ. یہ تو نماز کورس کے تعلق سے آپ کے مدنی پھول ہوئے، اور امامت کورس کا دورانیہ جو ہے وہ 5 ماہ ہی ہے، جس طرح پہلا ان کا دورانیہ تھا، اور وہ 12 ماہ میں 2 تاریخیں ہیں، اور آپ نے جو نماز کورس کا بیان کیا ہے وہ 7 دن کا ہی ہے. نماز کورس 7 دن کا اور امامت کورس 5 دن کا، 5 ماہ. اچھا امامت کورس 5 ماہ کا ہے؟ جی جی. اور وہ گھر پہ بھی آنا جانا رہے گا ان کا؟ نہیں. اچھا وہ اچھا. 5 ماہ جو ہے اس میں وہی ہوتا ہے ان کا جدول، یہ چلتا ہے اور اس میں قراءت اور پھر مسائل اور ساری چیزیں اس کو لے کر امامت کورس پورا کروایا جاتا ہے؟ مجھے تو آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے، مجھے کٹ کٹ کر آ رہی ہے آواز، کہیں اور صحیح جاتی نہیں جاتی مجھے پتہ نہیں ہے، میں بھی مدنی چینل پر ہی بیٹھا ہوں اس وقت، ملک سے باہر ہوں. وہ آپ کے پاس جو آواز حاضر ہو رہی ہے وہ نیٹ کے ذریعے یا مدنی چینل کے ذریعے بتایا جا رہا ہے وہ درست ہے اور وہاں پہنچنے میں واقعی پریشانی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر آپ ہی بتا دیں، میں نہیں بتاتا تو میرے پھر غلطی ہو جائے گی، آپ جو بتا چکے وہی صحیح ہے. جمعہ کی چھٹی ہے صرف اس کے اندر صلی اللہ تعالی علی محمد، جو وہاں کے ہمارے ذمہ دار ہیں وہ بتا رہے ہیں جمعہ کی چھٹی ہے اور اس کے علاوہ پانچواں کا یہ کورس ہوتا ہے اور باقی ان کی رہائش وہی ہوگی جو ان کے مقام ہے. ان کے مختلف مقامات بھی بھیجے گئے ہیں جو آپ اپنے متعلقہ ذمہ داران سے جہاں جہاں جمع ہیں وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اب ہم مزید سوال بھی چلا رہے ہیں. میرا نام حافظ محمد عرفان ملک ہے، میں پٹھان حضرت وسیلہ ٹنڈو آزم کا خطیب و امام ہوں. میرا بابا جانی کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ بہت سے لوگ باہر تو صحیح چل پھر رہے ہوتے ہیں لیکن جب مسجد میں آتے ہیں اور باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، ویسے اپنی نماز ادا کرتے ہیں تو وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں، اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اچھا میری آواز صاف آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ، میں سمجھ گیا کرسی کا فرما رہے تھے، کرسی پر نماز. جی کرسی پر نماز جو ہے نا یہ تو آج کل کر، پہلے تو ہم نے کبھی کرسی دیکھی بھی نہیں تھی، اپنی جوانی میں کبھی کرسی نہیں دیکھی تھی، اب یہ مسجدوں میں کرسیاں اب تو حصہ ہو گئی ہیں مسجدوں کا. تو اس میں ایسا کہ جب سجدہ ساقط ہوتا ہے، یعنی جب سجدے پر قدرت نہیں رہتی تو اس وقت، معاف کیجیے، جب سجدے پر قدرت نہیں رہتی تو قیام ساقط ہو جاتا ہے، ورنہ قیام تو ہے فرض. اگر اتنا ممکن ہے کہ خادم کے سہارے پر یا دیوار سے ٹیک لگا کر یا عصا کے سہارے پر بھی کھڑا ہونا اس کے لیے ممکن ہے تو کھڑا ہونا ہوگا. اگر تکبیر تحریمہ اتنی دیر میں کہہ لیتا ہے کھڑے ہو کر تو وہ بھی کہنی ہوگی، پھر بھلے بیٹھ جائے اور بیٹھ کر نماز پڑھے. تو یہ واقعی کرسیوں پر لوگ بیٹھتے ہیں، اب اس میں سب ایسے نہیں ہوں گے جن کے لیے کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہو، کہ وہ سجدے پر قدرت رکھتے ہوں گے، یا سجدے پر قدرت تو رکھتے ہیں لیکن وہ ایسا ہوتا ہے کہ ان میں یہ کچھ اور ایسی شدید تکلیف ہوتی ہو، یہ ہوتا ہو، اس وجہ سے بھی وہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ملتی ہے. اور اس سلسلے میں اپنے مکتبۃ المدینہ نے کتاب شائع کی ہے مفتی فضیل صاحب کی، وہ کرسی پر نماز کے احکام، یہ بہت مفید ہے، اس میں مختلف صورت ہے کہ کرسی پر کب جائز ہوتی ہے اور کب ناجائز ہوتی ہے کرسی رکھنے کے، کیا کیا مطلب احکام ہیں، کہاں رکھنی چاہیے وغیرہ وغیرہ. اگر حاجی حسان موجود ہیں تو مزید تفصیلات بتا دیں ان کو. ٹھیک ہے پاپا، جو آپ نے فرمایا بس قیام میں یہ ہے کہ قیام جو فرض ہے وہ فرض کے اندر ضروری ہے، اور اسی طرح واجبات میں یعنی واجب نمازوں میں اور سنت فجر کے اندر ضروری ہے. باقی جو آپ نے فرمایا درست فرمایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد نبیل رضا ہے اور میں جامع مسجد فیضان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میں امامت کے فرائض سر انجام دیتا ہوں. حضور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک امام کو کیسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنا وقار بھی باقی رکھے اور تنہائی بھی وہ اپنی استعمال کر سکے، کہ اب یہ ہے ہوتا یہ ہے کہ وہ اگر کسی کے ساتھ تعلق وغیرہ بناتا ہے یا وہ نیکی کی دعوت کے لیے جاتا ہے تو اس طرح کی اس کی دوستیاں مزید بڑھتی چلی جاتی ہیں جس کی وجہ سے بعد میں اس امام کو پریشانی ہوتی ہے. اگر وہ تنہائی پسند ہوتا ہے, حجرہ نشینی ہوتا ہے, تو پھر اس پر بھی طرح طرح کے الزامات عائد کر دیے جاتے ہیں. امام کو سکھ دکھ میں حصہ لینا چاہیے اپنے مقتدیوں کے, اور سیریس رہنا چاہیے. عوام کے ساتھ فری ہوں گے نا تو پھر وہ بات بنے گی نہیں. تہکے لگائیں گے آپ ان کے ساتھ, مذاق مسکریاں کریں گے تو پھر وہ آپ کا وقار پھر روب نہیں رہے گا. ان پر تھوڑا سیریس بھی رہے, اور جب ان کو ضرورت ہو تو ان کی ضرورتیں پوری کریں. یعنی اس کو یوں سمجھے کہ ابھی نماز سے آپ فارغ ہوئے اور آپ کو ورد و وظائف پڑھنے ہیں, فضائل بھی اس کے بہت ہیں, اور کوئی آ کر بیٹھ گیا ملاقات کے لیے, وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. اب آپ ششو پنج میں کہ وظائف پڑھوں یا اس کی سنوں, تو دونوں میں افضل کیا ہے؟ دونوں میں افضل یہ کہ خواہ وظائف ترک کرنے پڑ جائیں, جو آیا ہے اس سے ملیں اور اس کی سنیں, یہ افضل ہے. کہ مسلمان کی دل جوئی, مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا, یہ فرائض کے بعد افضل عمل ہے. اور ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا, بھائی میرے وظائف پڑھنے کا ٹائم ہے, بعد میں آنا. اب یہاں ریا کے الگ مسائل اور پتہ نہیں کیا کیا. اب اگلے کو ابھی تکلیف ہے, اس کو بیچارے کو دم کروانا, اور ہم بولتے ہیں میرے ورد و وظائف کا ٹائم ہے, یا وہ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے, آپ اس کا حل دینے کی صلاحیت رکھتے. اگر نہیں بھی رکھتے تب بھی اس کو مطلب کچھ مل ملا کے کوئی رہنمائی کر دیں کہ بھائی یہ آپ ذرا فلاں سے پوچھ لیں, یا دارالافتاء اہل سنت کو یہ رہا نمبر آپ فون کر لیں. کوئی ایسی یعنی کہ اپنی تنہائی ہونی چاہیے, اوراد و وظائف تو ہونے چاہیے, لیکن اس کی وجہ سے امت کی خیر خواہی اور دل براری میں فرق نہیں آنا چاہیے, یہ افضل ہے. مسلمانوں کا دل رکھنا, اس کی دل جوئی کرنا, یہ افضل ہے. اس کو خیال رکھیے گا. جب اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کو راضی کرے, مسلمانوں کا مسئلہ حل کرے, ان کے کام آئیں, ان کو تسلی دیں. بیمار آ رہے ہیں, پریشان حال آ رہے ہیں, اور آپ لیں گے تسبیح لیے بیٹھے ہوئے, اچھی بات ہے, لیکن یہ اچھی ترین بات ہے جو میں بتا رہا ہوں. بلکہ بعض صورتوں میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ واجب بھی ہو جاتا ہو کسی کو سنبھالنا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک حکایت مجھے یاد آ رہی ہے احیاء العلوم میں, اس کا اپنے طور پر کوئی لب لباب یا مفہوم عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ بنی اسرائیل کے دور کا کوئی واقعہ ہے کہ ایک شخص نے 360 کتابیں لکھی. اب اس دور میں لکھنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا, 360 کتابیں یا 360 صحیفے اس نے پیپرز لکھے, اور اس کے ذہن میں آیا کہ مجھ سے رب راضی ہو گیا ہوگا, لیکن بتایا گیا کہ نہیں. اسی طرح کچھ عبادات بھی کی اس نے, لیکن وہ رضا کا مجتا نہیں ملا. پھر یہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر یہ صاحب جو تھے وہ لوگوں کے کام آنے لگے, عوام میں آ کر بیٹھ گئے. اب ان کے کام آنے لگے, ان کے مسائل حل کرنے لگے, ان کی مشکلات میں ان کی ہمدردیاں, اور یہ شروع کر دی. اب یہ ان کے ذہن سے نکل گیا کہ مطلب میرا کوئی عمل کام بھی آئے گا, اور پیغام آیا کہ اللہ تم سے راضی ہوا. اس طرح کی ایک حکایت اس مضمون کی احیاء العلوم. تو لوگوں کا دل رکھنا ہم شروع کر دیں نا, تو میرا خیال ہے کہ یہ معاشرے کے دکھڑے جو ہے نا یہ ختم ہو جائیں. ہم عوام کو گھاسی نہیں ڈالتے. امام صاحب بھی کیا وہ نماز پڑھا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے, ان کی مہربانی. وہ ایسے تسبیح پڑھ رہے ہیں, وہ سر جھکا کر کے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ قریب آ کر آپ سے ہاتھ ملا سکے تو وہ چلے گئے. اب ہم اچھا خیر تسبیح پڑھے آپ, لیکن انداز ایسا ہو کہ کوئی ملے نا تو آپ وہ تسبیح آپ رکھ دیں یا اس کو روک دیں پڑھنا. ماشاءاللہ جی فرمائیے کیا حکم ہے. ایسا اس کا مطلب غم آدھا غم تو دور ہو جائے گا, آپ تھوڑا مسکرا کر بات کریں گے نا اس سے. اگر یہ بولتا ہے کہ میرے والد کی طبیعت بہت خراب ہے آپ حضرت چلیے نا دم کر دیجیے, آپ تسبیح رکھیں جیب میں اور چون چاں کیے بغیر احسان نہیں رکھے اس پر, یار میرے وظائف چھوٹ گئے چلو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں, آپ بولتے ہیں تو یہ کچھ بھی نہیں, آپ چپ چاپ اس کے ساتھ چلے جائیں اور چھو کر کے آ جائیں. ٹھیک ہے شفا دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس کا دل کتنا خوش ہوگا, اس کا دل خوش ہوگا, اس کے باپ کا دل خوش ہوگا, مریض کا اور پتہ نہیں کس کس کا دل خوش ہوگا. ہمارے امام صاحب بہت اچھے ہیں, جب بولو بےچارے آ جاتے ہیں, بہت شریف اور سیدھے آدمی. اس لیے بھی نہیں کہ اپنی تعریف اور واہ ہو, یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ ایسا پھر لوگوں کا ذہن بنتا ہے. ہمیں اس لیے نہیں کرنا, ہمیں نیتیں کرنی ہیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں, نظرانے کے لیے نہیں. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے, نظرانہ بیچ میں ٹپک پڑا اس لیے گئے تو پھر ظاہر ہے ثواب کا کیا بنے گا. اس لیے وہ نفس کو مار کر کوٹ کر اس کو اللہ کی رضا کے لیے چپ چاپ جانا ہے اور لوگوں کو بتانا بھی نہیں کہ میں یوں کرتا ہوں بلا حاجت. انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا, لوگ آپ کے پیچھے ہوں گے, پورا علاقہ جو ہے نا عاشقان رسول کا انشاءاللہ گہوارہ بنے گا, اور جو جشن ولادت کی دھمیں مچیں گی, گیارہویں شریف کے جو نظارے ہوں گے وہاں, مدینہ مدینہ بغداد بغداد ہوتا رہے گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب یہ کہ کب تک جاری رکھنا, یہ اتنا دیکھیے پوزیشن کیا ہے, امام صاحبان کو فجر پڑھانی ہوتی ہے, ہو سکتا ہے کوئی مطلب ذرا سارے تو رک نہیں سکتے, تشریف لے بھی جا چکے ہوں گے, کب تک جاری رکھنا ہے یہ بھی غور کر لیں. مجھے بھی یہی ہے فجر پڑھانے کے بھی معاملات ہوں گے اسلامی بھائیوں کے, پھر اکتاٹ بھی ہو جاتی ہے نا زیادہ, وہ دیر لگ جاتی تو پھر نفس شیطان جو ہے نا وہ برگلاتا ہے. اتنا جذبہ وہ پہلے کی طرح لوگوں میں تھوڑی رہا ہے, پہلے جس طرح علم حاصل کرتے تھے اور جس طرح سفر ایک ایک حدیث کے لیے سفر کرتے تھے لمبا لمبا, اب وہ سفر اب تو بہت آسان ہے لیکن اب سفر کرتے ہیں مال و زر کے لیے. بہرحال جو آئے اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, ان کی ماشاءاللہ دین سے محبت قبول کرے, انتظامیہ والے ائمہ اکرام موزنین خادمین جو بھی آئے سب کو خوش آمدید, سب کا آنا جانا قبول ہو. آمین آمین. اللہ سب کی بے حساب مغفرت کرے. آمین آمین. اور ہماری مسجدیں جو ہے اللہ کرے وہ عشق رسول کے جام تقسیم کرنے کا مرکز بن جائے. آمین آمین. یہاں سے محبتیں تقسیم ہو, نفرتیں تقسیم نہ ہو, نفرتیں مٹائی جائیں محبتیں بڑھائی جائیں. امامت کورس امام کی چاہیے کہ نماز کے لیے جاتے جاتے بھی اگر کوئی بے نمازی بھی ہو نا اس کو بھی بولے نمازی بولے آئیے آئیے نماز تیار ہے, آئیے جماعت تیار ہے. امام بولتا رہے گا نا گھر سے نکلتے ہوئے راستے میں تو انشاءاللہ آپ کے نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے گی, اور ظاہر مسلمان نمازی ہوں گے آپ کو ثواب تو ملے گا ہی, نہیں بھی مانیں گے تو بھی ثواب ملے گا نیکی کی دعوت کا. جی آپ کچھ فرما رہے ہیں. امامت کورس مقیم 5 ماہ کا ہے, 5 ماہ کے مقیم امامت کورس پاکستان میں 16 جاری ہیں اور بیرون ممالک میں 6 جاری ہیں. اس کی 12 ماہ کی 2 تاریخیں, جبکہ غیر مقیم 10 ماہ کا ہے. غیر مقیم کے اوقات کار صبح 8 تا 1 بجے ہیں. زمزم نگر میں جاری ہے یہ 6 شعبان المکرم سے 22 شعبان المعظم تک اگلے سال تک جاری رہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اغلو. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم ہم سب کی حاضریاں قبول فرما. یا اللہ جو کچھ بیان کیا گیا اس کی کوتاہیاں غلطیاں معاف فرما. اے اللہ ان پر ہم کو ثواب عطا فرما, قبول فرما. الہ العالمین ہمیں اخلاص عطا فرما. اے اللہ ہمارے امام صاحبان کی مشکلات کو حل فرما. یا اللہ حرص و طمع سے بچا. اے اللہ اس طرح کے وسوسوں سے بچا کہ فلاں کی اتنی تنخواہ, مزدوروں کی اتنی آمدنی اور میری اتنی آمدنی نہیں. یا اللہ ہم کو اپنا شکر گزار بندہ بنا کہ تو نے ہم کو امامت کا مصلی عطا فرما دیا, بے تاج بادشاہ بنا دیا. تیرا کرم ہے جو کسی رقم خرچ کرنے سے نہیں ملتی وہ ہمیں اے اللہ تو نے اپنے کرم سے یہ سعادت بخش دی, ہمیں قدر نصیب فرما, گلے شکوے سے بچا. الہ العالمین ہم میں جو مریض ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. الہ العالمین جو مقروض ہیں بارے قرض سے سبک دوش ہوں, الہ العالمین ہم سب بے حساب مغفرت پا لیں اور جنت الفردوس میں تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے. آمین. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام. مصطفیٰ جانِ رحمت بیدا کو سلام, مصطفیٰ جانِ رحمت بیدا کو سلام, جمعِ بزرِ ہدا جت بیدا کو سلام, جمعِ بزرِ ہدا جت بیدا چمکا کا چاند اس دل اب روز ساعت بیدا کو سلام, مصطفیٰ جانِ رحمت بیدا کو سلام, شمعِ بزرِ ہدایت بیدا کو سلام, الحمد لله رب العالمين.